इसमें हम लोग प्रथम अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तदश मंत्र विचार कर रहे थे। एतावान वही काम कहा गया, अर्थात इतना ही काम है। ये जाया अकामयत, आगे वित्तम, आगे कर्म पूर्वीय, ये सब तो जाया क्यों कहते हैं? पुत्र के लिए, पुत्र को वित्त में अंतर्भाव करके अथ पुत्र में स्यात इस प्रकार की ओर नहीं किया। जाया में स्यात ये कहा तो उसे पुत्र, और पुत्र को वित्त में लेकर के अथ वित्तम में स्यात इस प्रकार की कह दिया गया। और ये सब जाया पुत्र वित्त कर्म ये सब काम ही है, काम अर्थात कामना है। भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ में काम्यानि च पुत्र वित्त स्वर्ग स्वर्गादि साधनानि, पुत्र वित्त स्वर्ग ये सब का साधन है। एतावान वही काम, एतावत विषय परिच्छिन्न, तो अर्थात इतने विषय यही सब काम है। आगे भाष्य में एतावान एव ही कामयितव्यो विषयो यदुत जाया पुत्र वित्त कर्माणि साधन लक्षणे शणा। एतावान एव ही कामयितव्य विषय, कामयितव्य अर्थात कामना का जो विषय होता है उसको कामयितव्य कहेंगे, या कामना का विषय अर्थात कामना योग्य इस पदार्थ को कामना कर सकता है। तो एतावान कह करके कितना कहते हैं? जाया पुत्र वित्त कर्माणि, तो जाया कामना का विषय होता है, उसे पुत्र, पुत्र वित्त ये सब वित्त में अर्थात एक ही भाव किया गया, और कर्म, कर्म पूर्वी कर्म करके आगे लोक प्राप्ति करेगा, ये सब साधन लक्षण ही शणा। ये सब जाया पुत्र वित्त कर्म ये सब साधन है, उसके द्वारा साध्य प्राप्त करेगा। साधन लक्षण ही सुना, पांच नंबर टिप्पणी, साधन विषय, साधन लक्षण ऐसा, तो साधन लक्षण ऐसा अर्थात ये साधन है जिसे साध्य प्राप्त किया जाएगा, साधन स्वरूप। टीका में काम शब्द से यथाश्रुतम अर्थम गृहीत्वा एतावान इत्यादि वाक्यस्य अभिप्रायम आह। काम शब्द से अभी एतावान वही काम कहा गया, काम शब्द से यथाश्रुतम अर्थ, यथाश्रुतम सात नंबर टिप्पणी, साधन इच्छा रूपम, क्योंकि ऊपर में कह दिया गया जाया पुत्र वित्त कर्माणि साधन लक्षण ऐसा, तो काम शब्द का अर्थ आप अभी साधन रूप कर दिए, साधन ऐसा। गृहीत्वा एतावान इत्यादि ये वाक्य का अभिप्राय कहते हैं भाष्य में, साधन लक्षण ऐसा वाक्य का आधा में है वो, जाया पुत्र वित्त कर्म ये सब साधन है। आगे भाष्य में लोकाश्च त्रयः, ये सब जाया पुत्र वित्त कर्म हो गए साधन, और इससे प्राप्त किया किया जाएगा कहते हैं तीन लोक प्राप्त होंगे। लोकाश्च त्रयो मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक इति फलभूता, ये साधन हो गए जाया पुत्र वित्त कर्म, और उस साधन से साध्य फल क्या होगा कहते हैं तीन लोक होंगे, कौन है कहते हैं मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक, ये सब फल भूता। छह नंबर टिप्पणी, साधन ऐसा प्रदर्श्य साध्य ऐसा प्रदर्शयति लोकाश्च, साधन ऐसा कह करके जाया पुत्र वित्त कर्म कह दिया, आगे साध्य ऐसा दिखा दिए मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक, ये तीन लोक हो गए फलभूता। फलभूता अर्थात साध्य ऐसा साधन साधन अस्याह फलभूता, इस प्रकार के अन्वय करना है। अस्याह आगे पृष्ठ में जो है साधन ऐसायाह फलभूता, फलभूता अर्थात साध्य ऐसा ये तीन हो गए, इसको टीका में दे दिया। अस्याह अस्याह अर्थात साधन ऐसायाह फलभूता, जो वाक्य का है उसका अन्वय बता दिए। अस्याह साधन ऐसायाह फलभूता हो गए ये तीन लोका, इति संबंध इस प्रकार के अर्थात अन्वय करना है संबंध अर्थात अन्वय बताते हैं। टीका में द्वयोर एषणात्वम उक्त्वा लोकेषणा परिसिनष्टि। द्वयोर एषणात्वम, अभी साधन एषणा हुआ न साध्य एषणा हुआ, दोनों एषणा अर्थात इच्छा काम, तभी साधन भी एषणा साध्य एषणा, साधन एषणा होने से साध्य एषणा होने से आगे साधन एषणा होगा, साध्य चाहिए तो उसके लिए साधन जरूरत होगा। द्वयोर एषणात्वम, ये दोनों ही एषणा ही है कह करके लोकेषणाम परिसिनष्टि, ये सारे जो एषणा हो गए साध्य एषणा तीन और साधन एषणा चार कह दिया, तो कहते ये सब क्या है अंतिम में, कहते लोकेषणा, अंतिम में लोक ही चाहिए, लोक में तीन लोक हो गए तो अर्थात लोकेषणा अर्थात साध्य एषणा ही अंतिम में एषणा है, क्योंकि साध्य के लिए इच्छा होने से साधन में इच्छा हो जाएगी। लोकेषणा परिसिनष्टि, परिसिनष्टि अर्थात परिशेष यति, लोकेषणा अर्थात साध्य एषणा यही परिशेष अंतिम में। क्या चे साधन में कह दिया गया जाया पुत्र वित्त कर्म, और पुत्र को वित्त में मिला को मिला दिया था कहेंगे, उसके लिए मंत्र में और अलग नहीं कहा, अथ जाया में स्यात अथ वित्त में स्यात अथ कर्म कुर्वीय, अथ कहे तीन के साथ कह दिया, कहते अथ पुत्र में स्यात इस प्रकार नहीं कहा, कहते उसको वित्त में गिना लिया। भाष्य में लोक क्या जी, ये रुधादिगणीय धातु है ना, सिसली संचूर्ण ने ना ना सिसली श्लेषण है, तो विशेष बनता है उसे घय होने से, धातु है शीश, अभी रुधादिगणीय होने से स्नम हो गया, तो सी नस आगे तिप तो सी नष्टि मूर्धन्य हो गया, सी नष्टि सिसली धातु तो में मूर्धन्य है ही, आगे खाली तिप को टी हो गया सी नष्टि न सी नस धातु है शीश, तो बीच में रुधादि पे स्नम होने से बीच में न बैठ गया, तो सी आगे न आगे सकार रहा सी नश आगे तिप, तो फिर नष्ट हुआ सी नष्टि। तो वहां लघु में शीश दिया है, पिछली धातु दिया है पिछले संचूर्ण ने, वहां पी नष्टि बनता है। तो ये लोकेषणा अर्थात साध्य ऐसणा यही बच मतलब यही अंतिम यही ऐसणा है, इसको भाष्य में कहते हैं तदर्था ही जाया पुत्र वित्त कर्म लक्षणा साधने ईषणा, तदर्था ही तो तदर्था में बहुवचन है, तो तदपद से किसके लिया जाएगा, उसके लिए ही जाया पुत्र वित्त कर्म साध्य लक्षण, तो तदर्था तदर्था में समास कैसे कहेंगे, अभी साध्य के लिए ये सब साधन ऐसणा, तो तदर्था ही साधन ईषणा, तस्य प्रयोजन ये समास कैसे प्रयोजन है कैसे हो जाएगा, आप समस्त पद घटक पद कहना होगा ना, तस्मै इदम अभी कस्मै साध्य साध्य ऐसा होने से तस्मै होगा, तस्यै तस्यै आगे तस्यै ऐसा ही हो गया, समास विग्रह तदर्था है, समास विग्रह कैसे कहेंगे, इमे कैसे साधन ऐसा इयम तस्यै इयम तस्यै साध्य ऐसाई इयम साधन ऐसा, तो तस्यै इयम इसलिए तदर्था हुआ, तावन तो दिखाते हैं तस्यै इयम अर्थात तत्पद से साध्य बहुव्री करने से तद अर्थो ऐसे, हाँ बहुव्री भी हो जाएगी, किंतु सर्वत्र चतुर्थी अर्थ के स्थान पर सर्वत्र बहुव्री नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जा सकता है, जहाँ अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन हो गया तो यहाँ तो हो जाएगा। अच्छा तदर्था ही जाया पुत्र वित्त कर्म लक्षणा साधन ईषणा, ये सब हो गया साधन ईषणा, ये सब साध्य के लिए है। आगे भाष्य में तस्मात सा एव एका ऐसणा, इसलिए क्योंकि जो साधन ऐसणा हुआ वो किसके लिए हुआ, साध्य सुना, इसलिए मुख्य कौन हो गया? साध्य सुना, इसलिए कहते हैं तस्मात। तस्मात अर्थात दो नंबर टिप्पणी दिए, साधन ऐसणायाह फल ऐसणात्मकत्वात्। ये जो साधन ऐसणा है वो साध्य ऐसणा ही है, क्योंकि उसी के लिए है। तस्मात सा एव एका ऐसणा, सा एव वही एका ऐसणा है, सा का साध्य ऐसणा वही एका है। या लोक ऐसणा, ये साध्य ऐसणा है, तीन लोक हो गए, तो ये पितृलोक देवलोक और ये यह लोक मनुष्य लोक। सा एका एव सती ऐसणा, वो तो है एका ऐसणा, किंतु एका होने पर भी सा एका एव सती, सा एका एव सती ऐसणा, ये सती ऐसणा, सती ऐसणा हुआ, तो यहाँ पदच्छेद कैसा करेंगे? सती में ये कोई मतलब ह्रस्व है दीर्घ है क्या हो जाएगा? दीर्घ होगा, क्योंकि ऐसणा है सा एका एव सती ऐसणा, क्योंकि ऐसणा है स्त्रीलिंग। अगर कहेंगे कि एका एव सती, सती सप्तमी कह देंगे तो ऐसणा स्त्रीलिंग है, तो क्या होना चाहिए? सत्याम होना चाहिए फिर। तो यहाँ सा एका एव सती, क्योंकि सा प्रथमांत दिया है, सती भी प्रथमांत, ऐसणा ही प्रथमांत, सो प्रथमांत हो जाएगा। सा एका एव सती, वो एक होता हुआ ऐसणा है, तो एक ही है, तो फिर दो क्यों कह दिए? साध्य साधन इस प्रकार की कहते हैं साधना अपेक्षा इति द्विधा। सा एका एव ऐसणा और सा साधना अपेक्षा होने से द्विधा। सा साधना अपेक्षा, साधना अपेक्षा में कैसा समास कहेंगे? सा ऐसणा को लेगा, क्या क्या कहेंगे? हाँ, तो वहाँ साधना अपेक्षा यश्य ऐसे हो जाएगा, साधना प्रथमांत तो होगा, अपेक्षा यश्य, क्योंकि षष्ठी अगर करेंगे आप साधनाया अपेक्षा कर सकते हैं, किंतु षष्ठी के लिए समास हो पाएगा? बहुव्रीहि नहीं होगा, सप्तमी ही हो सकता है, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि हो, इसलिए साधनायाम अपेक्षा यश्या इस प्रकार ही करना पड़ेगा, सप्तमी लेना पड़ेगा। तो साधना अपेक्षा इति साधनायाम, साधना में अपेक्षा है जिसको, तो होने से दो प्रकार की हो गया, है तो साध्य ऐसणा, किंतु उसको साधना में अपेक्षा रहेगी, रहने से दो हो गया अभी। साधना अपेक्षा इति द्विधा, दो प्रकार के होगा, तो अंतिम में फिर रहेगा कितना? एक ही रहेगा, इसलिए कहता अतो अवधारयिष्यति उभे ही एते ऐसणे एव इति, ये दोनों ही ऐसणा ही है, एक तो साध्य ऐसणा मुख्य हो गया और उसके लिए साधन ऐसणा, इसलिए ऐसणा ही है, तथा ये सब काम ही है, कामों का विषय ही है, चाहे साध्य हो चाहे साधन हो, ये सब तो काम्य है। टीका में कथम तरी साधन ऐसणोक्तिर इति आशंक्य आह, अगर साध्य ऐसणा एक ही रहा फिर साधन ऐसणा कैसे कहते हैं? तो कहते हैं कि साधनों को अपेक्षा करता है साध्य, इसलिए कह दिया गया अलग। एतेन वाक्य शेषोपि अनुगुणी भवति इत्याह, एतेन अर्थात साध्य ऐसणा मुख्य है, साधन उसके लिए चाहिए, तो दो भाग ऐसा कर दिया, और ये साध्य साधन मिलकर के सब इतने ही ऐसणा है, तो वाक्य शेषम चार नंबर टिप्पणी दे दिया, बृहदारण्यक का मंत्र दे दिए, हाँ दे दिए, तीन पांच एक, तो ये उभे ही एते ऐसणे एव, ये लोकेषणा हो अथवा वित्तेषणा पुत्रेषणा, तो ये सब तो लोक ही है, तो वहाँ ये कहोल ब्राह्मण का बात है, अच्छा कहोल ब्राह्मण का है, तो वहाँ यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तद में व्याचक्षो, उसका उत्तर देते हैं, उसका उपाय बताते हैं, ये सब लोकेषणा वित्तेषणा और पुत्रेषणा इससे व्युत्थाय अथवा भिक्षाचर्यम चरंती, वो मंत्र है, ये सबसे उठ करके भिक्षाचर्यम चरंती, तभी ये यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म उसका अनुभव के लिए, तो ये सब ऐसणा ही है अर्थात काम ही है, काम रहेगा तो परमात्मा प्राप्ति कहाँ। टीका में साधनवत फलमपि काम मात्रम चेत, साधन तो काम है और फल भी अगर काम मात्रम चेत, काम मात्रम 11 नंबर टिप्पणी, अनर्थ स्वरूपम अनर्थात्मकम, काम शब्द वाच्यम अनर्थात्मकम। अर्थात पूर्व पक्ष का कहना है ये जो साधन है वो तो अनर्थात्मक है, ठीक है, उसको आप काम शब्द से कह सकते हैं। अगर ये फलों को भी आप काम मात्र कह करके अनर्थात्मक कह देंगे तो फल भी अनर्थ हो गया। तो होने से चेत कथम तरी श्रुत्या साधन मात्रम अभिधाय एतावान एतावान अवध्रियते। अभी यहाँ जो मंत्र चल रहा है ये कह दिया गया कि तस्वो अकामयत जाया में स्यात अथ प्रजायेय अथ वित्तम में स्यात अथ कर्म कुर्वीय। इसमें जाया पुत्र वित्त कर्म ये साधन ऐसा है ना साध्य ऐसा है, साधन ऐसा है, उसके आगे मंत्र आ गया एतावान भी काम। तो बात दोनों ऐसा में साध्य ऐसा मुख्य है और यहाँ तो साध्य ऐसा को कहा ही नहीं गया, केवल साधन ऐसा को कह दिया गया और साधन ऐसा कह करके एतावान भी काम कह दिए, इतने ही काम है। और आप बाकी अनुगुण दिखा दिए पंचम ब्राह्मण तृतीय अध्याय का, उभे ही एते ऐसा ऐसा भवत, तो वहाँ दो ऐसा है कह दिए, यहाँ एक ऐसा कह करके इतने ही काम है, तो ये कैसे कह दिए, पूर्व पक्ष का शंका है। साधनवत फल मात्रम अपि काम मात्रम चेत, अर्थात साधन भी काम है फल भी काम है, कैसे निश्चय हुआ, कहते हैं कि साध्य के लिए ही साधन का कामना करेगा और मंत्र भी है कि उभय ही एते ऐसणे भवते, इसलिए साधन फल दोनों ही काम हो गया। अगर हुआ तो कथम तरी श्रुत्या, श्रुत्या अर्थात अस्मिन मंत्रे जो विचार चल रहा है, इस मंत्र में साधन मात्रम अभिधाय जाया में स्याद वित्तम में स्याद और कर्म कुर्वीय, ये तीनों को कह करके एतावान भी काम कैसे कह दिए, अर्थात साध्य वेषणा तो आप नहीं कहे हैं और कामों में साध्य वेषणा भी आता है, तो कैसे अवध्रियते निश्चियते कैसे अवधारण कर दिए। तत्राह उसके लिए कहते हैं, उत्तर देते हैं भाष्य में, फलार्थत्वात् सर्वारंभस्य लोकेषणा अर्थ प्राप्त्या उक्ता। फलार्थत्वात् सर्वारंभस्य, अभी ये कहता है कि अथ जाया में सो अकामय तो जाया में स्यात, आगे पुत्र आगे वित्त आगे कर्म, यह सब किस लिए चाहता है, कोई फल के लिए, तो कहते हैं फलार्थत्वात् सर्वारंभस्य, अभी जाया में स्यात आरंभ करेगा, अभी वित्त में स्यात उसके लिए प्रवृत्त होगा, तो ये सब क्यों है, कहते हैं फलार्थत्वात्, फल क्या है तीनों लोग, तो फलार्थत्वात् ये जो लोकेषण हो गया तीनों लोक जो कि फल हो गए, ये अर्थ प्राप्ता अर्थ प्राप्त उगता है वो, ये अर्थ से आ गया, कोई कुछ पदार्थ को चाहता है तो अर्थात उसे जो फल मिलेगा वो उसका अभिप्राय है, ये अर्थ से आ जाता है, शब्द से नहीं कहा गया किंतु अर्थ से आ गया, अर्थ प्राप्ता उगता, अर्थ न प्राप्त तेन उगता, अर्थ प्राप्त न उगता कह दिया गया, उक्ता एव इति अर्थात तो जो साध्य है वो अर्थ से कह दिया गया और जो साधन है शब्द से कहा गया, तो कुछ शब्द से कहा गया कुछ अर्थ से कहा गया, होने से इति इति अर्थात अतः एतावान वही एतावान एव काम इति अवध्रियते, इसलिए निश्चय कर दिया गया। टीका में उक्ते साधने साध्यम आर्थिकम इति अत्र दृष्टान्तम आह, उक्ते साधने सति, साधने उक्ते सति साध्यम आर्थिकम, अर्थ से साध्य प्राप्त हो जाएगा, इस दिशा में दृष्टांत देते हैं। भाष्य में भोजने अभिहिते तृप्तिर न पृथक अभिधेया, भोजने अभिहिते अभिहिते अभिपूर्वस्तु भाषणे, इसमें धातु क्या है, धा धातु, धा को परम निष्ठा होने से तधातेर धा धातु को ही हो जाता है, धातु तो धा है, तो अभिहिते अभिहिते अर्थात तो अभिधाने सति कहा जाने पर, भोजने अभिहिते भोजन कहा जाने पर तृप्तिर ही न पृथक अभिधेया, हम किसी को कहते हैं आइए महाराज जी भोजन कर लीजिए और तृप्त हो जाइए, ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं, कहते हैं भिक्षा कर लीजिए, तो भोजने अभिहिते तृप्तिर ही न पृथक अभिधेया, उदाहरण दिखा दिए, अर्थात साधन कह दिया गया था, फल और अलग कहने का आवश्यक नहीं है। तो क्यों नहीं है? कहते हैं तदर्थत्वाद भोजन से, हाँ भोजन क्यों करेगा, तृप्ति के लिए है। तो फलों को अलग शब्द से नहीं कहा जाता है। टीका में पूर्व पक्ष कहते हैं साधनो उक्तौ साध्यस्य अर्थात उक्तेर। अभी आप खाली साधन कह दिए और तर्क दे दिए कि साध्य अर्थ से प्राप्त हो गया, तो उक्तेर एतावानिति द्वयोर अनुवादे अपि। एतावान कह करके अभी साधन को कहा गया ना साध्य को कहा गया, दोनों को कह दिया गया क्योंकि अर्थ से साध्य भी आ गया। द्वयोर अनुवादे अपि, द्वयोर अर्थात साधन ईषणा साध्य ईषणा, दोनों अनुवाद होने पर भी कथम ऐसणार्थे काम शब्द। अभी आप कह दिए कि एतावान भाई काम, और एतावान कह करके दो ऐसणा को कहें। अभी ऐसणा के लिए आप काम शब्द कैसे प्रयोग कर दिए, तो क्यों पूर्व पक्ष का क्या अभिप्राय? कथम ऐसणार्थे काम शब्द तत्र प्रयुज्यते, पूर्व पक्ष का क्या अभिप्राय? नहीं तौ पर्यायौ, तौ अर्थात ऐसणार काम, तेरह नंबर टिप्पणी दे दिया, काम ऐसणा यो हो, ऐसणा काम यो हो पर्यायो, ऐसणा काम पर्यायो न शब्द, ऐसणा शब्द काम शब्द ये पर्यायवाची नहीं है। और नहीं है तो आप दो ऐसणा कह करके आगे कह दिए एतावान भाई काम, तो दो बैल लाए और कहते हैं एतावान भाई अशो, इस प्रकार के पूर्व पक्ष कह रहे हैं। न च तद अवाच्यत्वे तयोर अनर्थता, तद अवाच्यत्वे, तद अवाच्यते चौदह नंबर टिप्पणी दे काम शब्द से अवाच्यत्वे। अगर वो दोनों ऐसणा काम शब्द का वाच्य नहीं होंगे तब फिर वो अनर्थ होंगे क्या? दो ऐसणा काम अनर्थात्मक है। अभी पूर्व पक्ष क्या कह रहा है कि दो ऐसणा है वो काम शब्द का अर्थ नहीं है, काम जो होता है वो अनर्थात्मक होता है, ऐसणा तो काम शब्द का अर्थ नहीं है इसलिए वो अनर्थात्मक भी नहीं होंगे। तो न च तद अवाच्यत्व, तद अर्थात काम शब्द का अवाच्यत्व तयोर अनर्थात अनर्थता, अर्थात काम शब्द अवाच्यत्व तयोर अनर्थता च न, वो अनर्थ नहीं होंगे क्योंकि क्या कह दिया, ये दोनों जो ऐसणा है ये तो अनर्थकारी है, तो अनर्थकारी कैसे हो जाएंगे? तो कहता है मतलब जो काम है वो अनर्थकारी, ऐसणा तो काम नहीं है इसलिए वो ऐसणा अनर्थकारी क्यों होंगे, पूर्व पक्ष का तात्पर्य है कहने का। इति आशंक्य, ये पूर्व पक्ष का शंका पहले स्पष्ट हुआ ना, पूर्व पक्ष कह रहा है कि दो ऐसणा कह दिए और आगे कहते हैं एतावान भी काम, ये पर्यायवाची नहीं है, अगर ये दोनों ऐसणा नहीं होंगे मतलब काम शब्द से नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाने से दोनों ऐसणा को आप अनर्थ कैसे कह देते हैं, तो अनर्थ भी वो नहीं होंगे अर्थात हम उस समय लगे रहेंगे, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। सिद्धांति कहते हैं पर्यायत्वम ऐसणा काम शब्दयोर उपेत्य आह, ऐसणा काम शब्दयोर पर्यायत्वम, तो ये पर्यायवाची है तो इसलिए दोनों ऐसणा काम हो गए और काम अनर्थात्मक हुआ इसलिए दोनों ऐसणा अनर्थात्मक होंगे। ते ते भाष्य में ते एते ऐसणे साध्य साधन लक्षणे कामो ये न प्रयुक्तो अविद्वान अवश्य एव कोशकारवत आत्मानं बेष्टयति। ते एते ये क्या वचन है? द्विवचन। ऐसणे साध्य साधन लक्षणे बहुव्रीहि साध्यम च साधनम च इति साध्य साधने आगे लक्षणे यस्य साध्य साधने लक्षणे ययोः। तो ये सब काम ही है, ये दोनों काम ही है। और ये न प्रयुक्त अविद्वान, काम के द्वारा प्रयुक्त होगा अविद्वान, और प्रयुक्त जो होगा कहते हैं अवश्य एव, कहेगा आज तो नहीं खाऊंगा इसको, फिर वहां क्या कहेगा, आज तो अंतिम दिन है। तो अवश्य एव कोशकार वत आत्मानं बेष्टयति, कोशकार कोश तालुष वाला है, कीट कीट जो होता है ना रेशम कीट कोश बनाता है, कोशकार वत आत्मानं बेष्टयति, फिर वो काम से बेष्टन हो जाता है। कहते हैं प्रथम व्यक्ति मद्यपान करेगा फिर आगे मध्य व्यक्ति को पान करेगा, तो ये कहते हैं को सकारवत आत्मानं वेष्टयति, फिर अपने आप को बांध लेता है। टीका में वेष्टनमेव स्पष्टयति, कैसा वेष्टन होता है वो भी बताते हैं। कर्म मार्ग एव भाष्य में कर्म मार्ग एव आत्मानं प्रणिदधत, कर्म मार्गे सप्तमी है तो कर्म मार्गे एव, बोलिए अब क्या सूत्र लगा, कर्म मार्ग कैसे हो गया, एच वाय लकर के लोप साकल्य, कर्म मार्ग में ही आपने को प्रणिदधत प्रकर्षेण निदधत निपूर्व निपूर्व स्थापने मत, अर्थात प्रकर्षेण निदधत अर्थात प्रकर्षेण स्थापन कर दिया, कहा कर्म मार्गे, कर्म मार्ग में आपने को प्रकर्षेण स्थापन कर दिया, तो करके फिर कर्म अगर करेगा तब तो निधि ध्यान समाधिस्थ होगा, तो कहते हैं बहिर्मुखी भूतो, कर्म करेगा तो बहिर्मुख होगा, क्योंकि खाली कर्म करेगा नहीं, कर्म के लिए साधन का भी व्यवस्था करेगा तो फिर और बहिर्मुख होगा। बहिर्मुखी भूतो न सोम लोकम प्रति जानाति, फिर सोम लोकम, सोम का क्या अर्थ है यहाँ, आत्मा परमात्मा लोकों को नहीं जानता है, बहिर्मुखी हो जाएगा, कर्म फल में आशा रख करके साधन संग्रह में फिर प्रवृत्त हो जाएगा, बहिर्मुखी होकर के आत्म तत्व में फिर महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। टीकाकार उसको और कड़क कहते हैं, अग्नि मुग्धो अग्नि रेव होमादि द्वारेण मम श्रेय साधनम न आत्मज्ञानम इति अभिमानवान। अग्नि मुग्ध हो करके क्या करता है, तो अग्नि रेव होमादि द्वारेण मम श्रेय साधनम, होमादि द्वारेण अग्नि रेव मम श्रेय साधनम, तो अग्नि मुग्ध में कैसा समास कहेंगे, अग्नि ना मुग्ध कहेंगे, अग्नि के द्वारा अथवा अग्नो कहने से भी चलेगा, अग्नि में मुग्ध, किंतु अग्नि में मुग्ध अर्थात तो अग्नि साध्य कर्म में मुग्ध हुआ तो अग्नि ना मुग्ध, अग्नि ना मुग्ध अर्थात दे दिया होमादि द्वारण तृतीया दे दिया, इसलिए अग्नि ना मुग्ध होमादि द्वारा, होमादि के द्वारा ही मेरा श्रेय होगा, न आत्मज्ञानम ये श्रेय साधन नहीं है इति अभिमानवान, अभिमान अर्थात ऐसे आरोप करता है, ऐसे भ्रांति क्या थी, अग्निदेव श्रेय ना ना ना ना ये तो अच्छा अच्छा अच्छा आगे मूव है और तो तैतरीय के में दिया ना, अच्छा भाष्य पहले देख लीजिए, तथा च तैतरीय के ये तैतरीय आरण्यक, अग्नि मुग्धो हैव धूमतांतः सोम लोकम न प्रति जानाति, अग्नि के द्वारा मुग्ध हो गया, मुग्ध होकर के कहाँ अंत हो जाएगा, धूमता अर्थात जब फिर जाएगा अंत्येष्टि में, अंत्येष्टि अग्नि में जाएगा तो फिर अग्नि जल करके क्या हो जाएगा, धूम हो जाएगा, अथवा धूमता अंत अर्थात कर्म में प्रवृत्त होगा, को उत्तरायण में जाएगा ना दक्षिणायन में जाएगा, दक्षिणायन में जाएगा, दक्षिणायन मार्ग को ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ना कृष्ण और इसको अग्नि और इसको धूम कहा गया, शुक्ल पक्ष को अग्नि कहा गया और कृष्ण पक्ष को धूम कहा गया, तो धूमतांत अर्थात धूमादि मार्ग में जाएगा अर्थात दक्षिणायन गति होगा, यही होगा, तो अग्नि ना मुग्ध होकर के अभी दक्षिणायन मार्ग में जा करके पितृलोक को जाएगा, पितृलोक जाएगा, देवलोक भी कैसे, पितृलोक देवलोक अर्थात मुख्य देवलोक नहीं है, क्योंकि देवलोक तो विद्या है उपासना से, उपासना से देवलोक प्राप्त होगा, कर्म से तो पितृलोक प्राप्त होगा, पितृलोक से थोड़ा शीघ्र आ जाएगा और वहाँ भोग कम है और पितृलोक संयमनी पूरा अर्थात यमराज्य का आधिपत्य में वह है, तो वहाँ कुछ भोग है, तो क्योंकि पितृलोक जो जाएंगे शास्त्र विहित तो कर्म करके जाते हैं, इसलिए उनको ऐसा नहीं होगा कि जो पापियों को जैसा यमराज्य का इसमें होता है ऐसा नहीं है, किंतु अर्थात पितृलोक का अधिष्ठाता भी यमराज्य है, संयमनी पूरा कहते हैं, तथा तू ही उनको सुनाई देगा वो सब, ये जो हा हा मुंच मुंच ये पितृलोक वालों को सुनाई देगा, ताकि आगे और कर्म में प्रवृत्त नहीं होकर के इसमें चलेंगे। तो ये जो क्या चीज स्वर्ग आ जाएगा पिछले लोग में ना, ये तो लोग स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग लोग विद्या उपासना से स्वर्ग लोग। अगर कर्म मिश्रित उपासना है तो भी देवलोक होगा। अग्निमुग्धो हैव धूमतांत स्वम लोकम न प्रतिजानाति, किंतु ये सभी से उत्तम होता है ये वेदांत श्रवण, क्योंकि दिने दिने तो वेदांत श्रवणात भक्ति संयुतात गुरु शुश्रूषया लब्धा कृच्छ्रा सीति फलम लभेत। 80 कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करने से जितना फल होगा, कितना कर्म है वो, तो अगर चंद्रायण करेंगे तो 30 दिन जाएगा, 80 करेंगे तो 2400 दिन हो गया। 2400 दिन आप कर्म में लगे हुए हैं तो 2400 दिन मतलब 8 साल हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा। 7 साल में जितना कर्म करेंगे एक दिन का वेदांत श्रवण से उतना है। तो पूरा व्यक्ति का अगर जीवन भी मान लिया जाएगा कि 50 साल नहीं, वो मान लीजिए कि हम 50 साल करेगा, क्योंकि 77 वर्ष पर्यंत कर्म करेगा, उसके आगे नहीं करने का आवश्यक है। तो इतना दिन कर्म करेगा, जितना पुण्य होगा पुत्रलोक प्राप्त के लिए उससे अधिक होगा वेदांत श्रवण से, इतना महत्व इसका कहा गया है। ये क्यों कहते हैं, ये साक्षात उपासना से भी अधिक कार्य कराएगा आपका बुद्धि को। ये तो संस्कार डालेगा ना, हम ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये संस्कार फल दे न दे वो अलग बात है, संस्कार तो होगा। और उपासना करने से वो संस्कार कहाँ से आएगा, मैं शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, ये संस्कार कहाँ से आएगा। इसलिए वेदांत श्रवण को इतना महत्व दिया गया। और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य अगर वेदांत मतलब शास्त्र अध्ययन करता है उसके लिए ब्रह्मलोक कहा गया, ये पितृलोक देवलोक नहीं है, ब्रह्मलोक प्राप्ति है उसके लिए। और ऐसे भी अर्थात वेदांत श्रवण ये पंचाग्नि साधना के मतलब उससे भी उच्च कोटि का माना गया, और पंचाग्नि साधकों को ब्रह्मलोक कहा गया, तो ये तो उससे भी और श्रेष्ठ है, तो निष्ठावान होकर के करना है। जीवन में उतरना चाहिए, वो तो जीवन मुक्त हो जाएगा, उसका फिर लोक प्राप्ति का बात कहाँ है। अगर जीवन में भी नहीं उतरा तो भी कम से कम लोक प्राप्ति तो इनको अच्छा होगा, तो फिर आगे जो योग भ्रष्ट होकर के फिर आएंगे, शीघ्र आएंगे। अच्छा, भाष्य में कहा अग्निमुग्धो एव धूमतांत स्वम लोकम न प्रतिजानाति, फिर धूमता अर्थात दक्षिणायन में जाएगा तो फिर आत्मलोक को प्राप्त नहीं होगा। टीका में अग्निमुग्धो अग्निरेव होमादि द्वारेण मम श्रेय साधनम न आत्मज्ञानम इति अभिमान वन, इस प्रकार की अभिमान वाला है। धूमतांत उसका अर्थ कहते हैं, अच्छा धूमेन ग्लानिम आपन्न, कर्म करेगा तो हवन करेगा, ये धूम लगेगा नहीं लगेगा, तो अगर नित्य कर्म में ही लगा रहेगा, नित्य कर्म था नित्य कर्म नहीं मतलब प्रतिदिन अगर कर्म में ही लगा रहेगा, कहते धूमेन ग्लानिम आपन्न, धूम से कष्ट होगा, अथवा धूमतावा मम अन्ते देहावसाने भवति, धूमतावा अर्थात अंतिम में ये देह अवसान क्या होगा, कहते धूम अंत्येष्टि में डाल देंगे और वहां जल करके अंतिम में वो धूम ही हो गया। इति मन्यमानस ते धूमम अभिसंभवंती इति श्रुते हैं, तो फिर वो धूम को प्राप्त करते हैं बृहदारण्य का छेद, वो ये अंत्येष्टि क्रिया का वहां विचार आ रहा है। ये जो अंत्येष्टि का उपासना ये भी एक उपासना है, अर्थात वो चिंतन करेगा ये शरीर को लिया जा रहा है, ऐसे काष्ठ के ऊपर रखा गया, अग्नि संयोग हुआ, ये शरीर जल गया तो अग्नि जलने लगा, वहां से धूम निकलने लगा, इसको चिंतन करना ये एक बड़ा उपासना है, इसे शरीर से तादाद में छूट जाएगा, क्योंकि रोज देखेगा कि शरीर जल रहा है जल रहा है जल रहा है। हम जो गंगा जी में जाते हैं तो कितना दिन देख करके सोचते हैं कि ये शरीर जल रहा है तो वो जल रहा है, वो जल रहा है, कोई चिंता नहीं रहता। उस समय में ये उपासना करे, अच्छा ये शरीर वही जल रहा है। धूमम अभिसंभवंती इति सूते हैं। और मंत्र में कहा गया स्वम लोकम न प्रतिजानाति, तो स्वम लोकम टीका में कहते हैं स्वम लोकम आत्मानम, आत्मज्ञान नहीं होता है। आगे टीका में वाक्यांतरम उत्थाप्य व्याचष्टे, आगे मंत्र में एतावान वे कामो कहा गया, आगे मंत्र है न इच्छं सन अतो भूयो बिंधेत, इच्छा करने पर भी इससे अधिक प्राप्त नहीं कर पाएगा, इतना ही प्राप्त कर पाएगा। इस मंत्र का भी व्याख्यान करते हैं भाष्य में, कथम पुनरेतावत्वम अवधार्यते, इतना ही आप ये चार कह करके इसके साथ साध्य आर्थिक आया तो इतने ही अर्थात साध्य साधन यही काम, ऐसा कैसे कह दिए? कामानाम अनंतत्वात् अनंता ही कामा इति एतद्। काम तो अनंत है तो काम अनंत होने से अनंता ही काम तो इति एतद् असंख्य असंख्य एक नौ टिप्पणी एतावत्व अवधारणे अनंता ही कामा, ये शायद कोई श्रुति वाक्य होगा ठीक है, नहीं तो कामानाम अनंतत्वात् फिर अनंता ही कामा, नहीं तो कामानाम अनंतत्वा तथा तो काम्यानाम अनंतत्वा, तो अनंता ही कामा, कामा अर्थात इच्छा, एक काम्य कर्मणि करेंगे एक काम भाव में भय करेंगे तो अर्थात काम्य पदार्थ अनंत होने से इच्छा भी अनंत होता है, नहीं तो अनंता ही कामा ये कोई मंत्रांश होगा थोड़ा देख लेना होगा। इति एतद् असंख्य हेतु आह, अर्थात पूर्व पक्ष का कहना है कि काम तो अनंत है, आप एतावान ऐसे निर्धारण कैसे कर दिए? उत्तर देता है स्वयं मंत्र में ही कहा गया, यस्मा नेच्छंचन इच्छन अपि अतो अस्मात् फल साधन लक्षणात् भूयो अधिकतरं न बिंदेत न लभेत। यस्मात् क्योंकि न इच्छंचन, इसका अर्थ कहते हैं इच्छन अपि, इच्छा करने पर भी अतः अत अर्थात अस्मात्, अस्मात् अर्थात फल साधन लक्षणात् एषणाभ्याम, ये दोनों एषणा से, भूयो भूय अर्थात अधिकतरम न बिंदेत, ये काम्य और साधन अर्थात साध्य साधन ये दोनों से अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा न लभते, जो साध्य साधन नहीं है उसको फिर प्राप्त ही क्या करेगा? कहते आकाश है, कहते आकाश है तो आकाश है, अगर हो गया बुद्धि कि आकाश आज नीला दिख रहा है सफेद सफेद बादल दिख रहे हैं तो कहते हैं कामना हुआ, कहते हैं प्राप्त भी हुआ, बढ़िया दिख रहा है, साधन हुआ साध्य हो गया, अगर आकाश आकाश है तो काम्य भी नहीं है तो कामना भी नहीं है तो फिर वो काम कोटि में नहीं आएगा, तो कामना तो इतने ही है साध्य अथवा साधना। टीका में तस्माद् एतावत्त्वम् अवधार्यते तेषाम् इति शेषः, तस्मात् क्योंकि भाष्य में कहा गया न बिंदेत न लभेत एतस्मात् भूयो, इसलिए एतावत्त्वम् एतावान् भी काम इस प्रकार की अवधारणा कर दिया गया, तेषाम् तेषाम् अर्थात ये साध्य साधन इनका इतना ही, तेषाम् अर्थात कामानाम्, कामानाम् एतावत्त्वम् क्योंकि वाक्य है एतावान् वेयि काम तो कामानाम् एतावत्त्वम् उक्तमेव अर्थम लोक दृष्टि में अवष्टभ्य स्पष्टयति, यह जो बात है अर्थात साध्य साधन यही काम्य है लोक दृष्टि अर्थात लोक में भी यही प्रचलित है। भाष्य में नहीं लोके फल साधन व्यतिरिक्तम दृष्टम अदृष्टम वा लब्धव्यम अस्ति, फल अथवा साधन ये दोनों को छोड़ करके लोके कोई दृष्टम अथवा अदृष्टम वा लब्धव्यम, लब्धव्य में क्या सूत्र लगा? तब्य तब्या नहीं है रह, तो ये कोई लब्धव्य नहीं है। अभी लब्धव्य धातु क्या है? धातु तो मतलब बच जाएगा लव, किंतु उसका पूरा क्या है? डू लवस प्राप्तो, धातु है डू लवस, डू है तो अभी धातु हो गया लभ भकारांत, आगे प्रत्यय क्या हो गया? तव्य, अभी लभ भ आगे तव्य तो फिर आपको पता नहीं होगा अभी झसस तथुर धो धह, क्योंकि भ जो है झस में आएगा उसके पर में त है वो त को ध हो जाएगा, झसस तथुर अधो ध ध हो गया, अभी तो को हो गया ध, अभी रह गया लभ आगे धव्य, फिर जो पूर्व में भकार है उसको ब कैसे होगा? झलाम झलाम जस झसी हो गया लब्धव्यम। तो अर्थात तो लोक में साध्य साधन से अतिरिक्त कुछ चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट है लब्धव्यम नहीं है, दृष्ट अर्थात पुत्र वित्त ग्राम इत्यादि लोक में, अदृष्ट स्वर्ग इत्यादि जो प्राप्त करेगा। तो साध्य साधन ये इतने ही है, अर्थात इससे अधिक कुछ प्राप्तव्य है ही नहीं। टीका में लब्धव्यांतरा भावे अपि कामयितव्यांतरम स्याद इति आशंका। पूर्व पक्ष कहता है कि लब्धव्यांतर नहीं है, जानता है मेरे को मिलेगा नहीं, अब फिर भी कामयितव्यांतर स्याद, भाई कामना करने में क्यों कार्पण्य करना है, जानते हैं ये कभी हो नहीं सकता, फिर भी मन को क्यों हम सीमित बनाए, मन को असीम बनाओ, सब कामना करे, जानता है नहीं होगा, फिर भी पूर्व पक्ष कहता है क्यों, कहते मनोराज्य में कुछ सुख मिलता है मिलता है तो पूर्व पक्ष कहता है हम मनोराज्य करेंगे तो कामयितव्य का क्यों आप सीमा कर रहे हैं, लब्धव्य ठीक है नहीं है। इति आशंक्य सिद्धांत कहता है लब्धव्य विषयो ही काम, जो विषय प्राप्त किया जा सकता है वही काम होना चाहिए, और जो लब्धव्य नहीं है और उसको काम कहा जाता है उसको बुद्धिमान कहा जाएगा, उसका विपरीत तो क्या कहा जाएगा, प्राप्त नहीं होगा फिर भी कामना करेगा। लब्धव्य विषय वो ही कामस। अच्छा, लब्धव्य विषय वो ही काम, लब्धव्य विषयों में क्या समास करेंगे, काम का क्या अर्थ होगा, बहुव्री करेंगे तो लब्धव्यो विषयो यस्य कामस्य, काम शब्द का क्या इच्छा होगा, क्या अर्थ होगा, भाव में करके इच्छा करेंगे तो लब्धव्यो विषयो यस्य इच्छायाः, काम का अर्थ भाव में करेंगे इच्छा करेंगे तब लब्धव्य विषय में क्या समास होगा, बहुव्री, लब्धव्य विषय में बहुव्री करेंगे काम शब्द का अर्थ हो जाएगा इच्छा, अगर लब्धव्य विषय में कर्मधारय करेंगे तो कर्म में करेंगे तो लब्धव्यश्च सो विषयश्च, तभी काम शब्द का अर्थ हो जाएगा काम्य, जो विषय हो जाएगा, तो समास दो प्रकार करके अर्थ भी दो, मतलब यहाँ अर्थ भी दो प्रकार कर सकते हैं। तो लब्धव्य विषयो ही कामस तस्य च एतद् व्यतिरेकेण अभावात्, तो ये जो लब्धव्य विषय ये दोनों को छोड़ करके और कुछ अधिक नहीं, एतद् व्यतिरेकेण अभावात्। टीका में एतद् व्यतिरेकेण साध्य साधन अतिरेकेण, इसको छोड़ करके कुछ और अधिक नहीं है। तो पहले साधन को छोड़ना पड़ेगा ना पहले साध्य इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, पहले साधन को छोड़ देंगे और साध्य का तो मनोराज्य करते रहेंगे पहले साध्य का इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, साधन को रख करके क्या करेंगे, साध्य इच्छा छोड़ देंगे तो साधन को रख करके क्या करेंगे, कहते निष्काम होकर करते रहेंगे, तभी ये जो साध्य की वासना है वो हटेगा, नहीं तो वो साध्य का वासना जाएगा नहीं, निष्काम कर्म करने से ही इसका एक फल होता है, ये बुद्धि से हट जाना है, करते रहना किंतु फल का आशा नहीं रहना है, तभी कर्म और फल में जो संबंध होकर के फल में आशा होता है वो हट ही जाएगा, करते ही रहेगा करते ही रहेगा, क्यों करता है, नहीं करके नहीं रह पा रहा हूं इस बुद्धि से, फिर धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा वो चित्त का जाएगा कि शुद्ध हो गया। टीका में अच्छा भाष्य में लब्धव्य विषय कामस तस्य च एतद् व्यतिरेकेण अभावात, यह दोनों को छोड़ करके साध्य साधन को छोड़ करके और कुछ काम काम्य पदार्थ नहीं रहा, कोई कामना भी नहीं रहा, इसलिए युक्तम वक्तुम एतावान भी काम इति, इसलिए कहना ठीक है यही कामना है, साध्य साधन इतना ही कामना है। टीका में तयोर द्वयोरपि काम कामत्व विधायी श्रुतेर अभिप्राय आह, तयोर द्वयोर कामत्व, दो कौन है, साध्य साधना, ये दोनों काम ही है, इसको कहने वाला श्रुति का तात्पर्य क्या है भाष्य में, एतद् उक्तम भवति दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व साध्य साधन लक्षणम अविद्यावत पुरुषाधिकार विषयम एषणा द्वयम् कामो अतो अस्माद् विदुषा व्युत्थातव्यम इति, यही श्रुति का तात्पर्य है, ये सबको बताना क्या आवश्यक है, इसने उठना इससे उठना चाहिए व्युत्थातव्यम, तो अर्थात विपरीतेन उत्थातव्यम, इसे उठना चाहिए। एतद् उक्तम भवति दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व साध्य साधन दृष्टार्थ होगा अदृष्टार्थ होगा दोनों हो जाएंगे, अविद्यावत पुरुष अधिकार विषयम, अविद्यावत पुरुष वही पुरुष का ही अधिकार है, अर्थात अविद्या वाला पुरुष ही अधिकारी है, और अविद्या वाला पुरुष अधिकारी वो विषय, विषय शब्द का अर्थ आधार अधिकरणम, अर्थात अविद्या वाला पुरुष अर्थात अज्ञानी, अज्ञानी में ही अधिकार रहेगा कर्म का। तो अधिकार, अधिकार अर्थात फल स्वामित्व अधिकार, इस कर्म में कौन अधिकारी है, कहते हैं जो इसका फल चाहता है, तो इसलिए अधिकार का अर्थ कहते हैं फल स्वामित्व। तो अविद्यावत पुरुष अर्थात अज्ञानी पुरुष ही फल का स्वामी है, वो ही विषय है, विषय अर्थात आधार है, किसका, कहते हैं दोनों ऐसा का। तो इसलिए अविद्या वाला में ये रहेगा, अज्ञानी में रहेगा, इसलिए कामो अतो अस्मात, इसलिए इससे विदुषा विद्वान के द्वारा व्युत्थातव्यम, यह दोनों से उठ जाना चाहिए, साध्य साधन ऐसा से ऊपर होना चाहिए। टीका में अच्छा ठीक है, आज यहाँ रखते हैं, कल अष्टमी इसके आगे, यहाँ एक टिप्पणी भी है, चार नंबर टिप्पणी, इसको फिर आगे विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।